الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے اور تقریباً 152 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے، لیکن 152 آیت کی چند باتیں ابھی باقی ہیں، وہ انشاءاللہ اس پر تھوڑا سا کلام مناسب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یا میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکرو لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری مت کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی مت کرو۔ تو گویا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سعادت عطا فرماتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہمیں یاد کیا جانا یا ہمارا ذکر فرمانا یہ بہت ہی بڑے شرف کی بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارا ذکر فرماتا ہے تو ایک ایسی جماعت میں ذکر فرماتا ہے جو ہم سے افضل ہیں، یعنی فرشتوں کے سامنے ہمارا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ذکر کہا جاتا ہے تو ذکر سے مراد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر نہیں ہے جیسے کہ عوام میں مشہور ہے، بلکہ ذکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اور یہ مختلف انداز سے ہوتی ہے۔ لہذا ذکر کی تین صورتیں ہوتی ہیں یا تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ذکر لسانی کہلاتا ہے، یعنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ دوسرا ذکر قلبی ہوتا ہے، یعنی دل سے اللہ کا ذکر کرنا، اس میں اللہ کی عظمت پر غور و تفکر بھی ہے، اور قرآن اور حدیث پر غور و تفکر کر کے ان سے احکام شرعیہ مستنبط کرنا، نکالنا، یہ تمام بھی اس میں داخل ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے ذکر بالجوارح، یعنی ظاہری اعضاء کے ذریعے ذکر کرنا، اور اس میں پھر یہ نماز، روزہ، حج، یہ تمام عبادات اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو ہم کسی بھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کریں گے، ذکر کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارا تذکرہ فرماتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو۔ شکر بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شکر قولی، یعنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے زبان سے شکریہ کے کلمات ادا کرنا، جیسے ہم مسلمان ہونے پر یوں کہیں کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اور ایک ہوتا ہے عملی شکر۔ عملی شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل طور پہ فرما برداری کریں، اس نے جو بھی ہمیں نعمت عطا فرمائی اس نعمت کو اس مقام پہ خرچ کریں جس مقام پہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے۔ لہٰذا اسی لیے آگے ارشاد فرمایا ولا تکفرون، اور تم میری ناشکری مت کرو۔ تو ناشکری کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کو اس مقام پر استعمال کرنا، اس مقام پر خرچ کرنا جہاں پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلے بھی اس پہ تھوڑا سا کلام گزر چکا ہے کہ صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، اور شرعی طور پر خلاف مرضی نفس کام پر جو دل میں نفرت کے جذبات بیدار ہوتے ہیں، اور یہ نفرت کے جذبات ہمیں کلمہ اعتراض نکالنے پر مجبور کرتے ہیں کہ زبان سے ہم شکوہ کریں، یا دل میں ہم شکوہ بیدار کریں، یا اپنے ظاہری اعضاء سے کوئی انتقامی کارروائی کریں، ان تمام امور سے رک جانے کا نام صبر ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بطور آزمائش کسی نعمت کی کمی میں مبتلا کیا، تو اب ہم زبان سے بھی اعتراض نہ کریں، دل کو بھی شکوے سے روکیں، اور اپنے ظاہری اعضاء کو بھی محفوظ رکھیں، تو اس کا نام صبر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے صبر سے مدد طلب کرنے کو لازم قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں بہت فائدے ہوتے ہیں، جیسے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر اختیار کرنے پر آسانی کے لیے ایک بہترین انعام کا تذکرہ فرمایا کہ جو صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خصوصی تائید، خصوصی مدد، اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم، اس کی خاص رحمت اس شخص کے ساتھ ہوگی۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور تم ان کے لیے انہیں مردہ مت کہو کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں شہید کیے گئے، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون اور لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو. یہ آیات، یہ جو آیت ہے یہ شہدائے بدر کے لیے نازل ہوئی، جن میں سے بعض نے کہا کہ شہدائے بدر انتقال کر گئے ہیں اور اب ان کے اعمال کا سلسلہ رک گیا ہے اور اس قسم کے کلمات کہے تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے جو جہاد کی سعادت حاصل کریں، اس کے راہ میں مارے جائیں، شہید ہونے کا مرتبہ حاصل کر لیں، تو حقیقتاً وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہیں، ان کے اعمال کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیگر نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے، جیسے اگلی آیات میں اس کا مزید تذکرہ آئے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف، بھوک، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی اور پھلوں کی کمی سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت عطا کیجئے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آزمائش میں مبتلا کیے جانے کی پہلے سے ہی خبر دے دی کہ ضرور اللہ تعالی تمہیں آزمائش میں مبتلا کرے گا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ بھوک محسوس ہونا اور مالوں کا ضائع ہو جانا، کسی کے گھر میں مر جانا، یہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بطور آزمائش بھی ہوتا ہے، اور جو اس آزمائش پر پورا اترتا ہے، صبر و تحمل کی سعادت حاصل کرتا ہے، پھر اللہ تعالی اس کے لیے انعام مقرر فرما دیتا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں خوف سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، بھوک سے مراد روزہ ہے، اور اموال کے نقصان سے مراد زکوٰۃ وغیرہ ہے، اور جانوں کے نقصان سے مراد مرض وغیرہ کی وجہ سے ہمارا ہلاک ہونا ہے، اور ثمرات یعنی پھلوں کی کمی سے مراد بچوں کا انتقال کر جانا ہے، کیونکہ بچوں کو حدیث میں پھل سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. تو گویا کہ یہ عبادات وغیرہ کے ذریعے اور دیگر دنیاوی نقصانات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزمائش میں مبتلا فرمائے گا. اس بات کا امتحان کرنا مقصود ہے کہ کون اللہ تعالی کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر و تحمل کے سعادت حاصل کرتا ہے، اور کون ان چیزوں کے نقصان کے ساتھ ساتھ ثواب کو بھی ضائع کر بیٹھتا ہے اور بے صبری کا مرتکب ہو جاتا ہے. لہذا آگے صبر کو آسان کرنے کے لیے مزید انعامات کا تذکرہ فرمایا، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو بشارت یا خوشخبری عطا فرمائیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ صبر کرنے والے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ان تک مصیبت پہنچتی ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم تو اللہ تعالی کے لیے ہیں، یعنی اللہ کے ملک ہیں، اور ہم بے شک اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی گویا کہ کوئی کلمہ شکوہ و شکایت ان کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا، بلکہ ان کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون جاری ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ سنت کریمہ بھی ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نقصان ہو جائے اور انسان اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس چیز سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے. اور بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص شاید اور کوئی نہیں ہوگا، وہ بہت اچھے شوہر تھے، میرا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے. انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ اگر نبی کریم کہ اگر کوئی نقصان پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اسے اس نقصان سے بہتر شے عطا فرما دیتا ہے. تو کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، مجھے اطلاع ملی، تو میں نے سنت کے مطابق یہی ترجیع پڑھی، لیکن پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ ان سے بہتر تو کوئی شوہر ہے ہی نہیں، تو مجھے اللہ تبارک و تعالی یعنی ان سے بہتر شوہر مجھے کیسے ملے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے لیے نکاح کا پیغام آیا اور میں آپ کی زوجیت میں حاضر ہوئی، تو اس وقت مجھے اس حدیث پاک پر کامل یقین حاصل ہوا کہ واقعی اللہ تعالی نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر عطا فرمائے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت نازل ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دینا چاہیے. اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر درودیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت، و اولئک ہم المہتدون، اور یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں. جیسے کہ اپنے مقام پہ انشاءاللہ تفصیل سے واقع آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی ہاجر، ان کے بعض جگہ ہاجرہ بھی نام لکھا ہوا ہے اور ہاجر بھی صحیح ان کا نام، انہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صفا اور مروہ کے درمیان چھوڑ دیا تھا، تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھی، اور بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمے کو جاری کیا جس کو ہم زمزم کے نام سے جانتے ہیں، اور اس سے آپ کی پیاس بجھی، اور پھر باقاعدہ اس چشمے کی وجہ سے وہاں پہ آبادی قائم ہوئی اور پورا شہر تعمیر ہوتا چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صفا اور مروہ کو اپنی عظیم نشانیاں بیان فرمایا۔ شعائر اس نشانی کو کہتے ہیں جو یہ علامت یا نشانی کو کہتے ہیں، اور اللہ کے شعائر سے مراد وہ ہیں کہ جو دین کی بنیادی علامات ہوں۔ اب یہ مقامات بھی ہو سکتے ہیں جیسے صفا و مروہ ہے، وہ مخصوص چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جیسے کعبۃ اللہ وغیرہ ہیں، اور اسی طریقے سے عبادات اور معاملات بھی ہو سکتے ہیں جیسے نماز شعائر اسلام میں سے ہے، اسی طرح ختنہ شعائر اسلام میں سے ہے، تو یہ تمام چیزیں شعائر کہلاتی ہیں۔ آگے شاد ہوا کہ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو حج کرے کعبۃ اللہ کا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر کہ وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے۔ یہ اصل میں آیت اس لیے نازل ہوئی کہ پہلے زمانہ کفار میں جب فتح مکہ نہیں ہوا تھا، صفا اور مروہ دونوں پر کفار نے ایک ایک بت تعمیر کیا تھا۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف تھا، اور مروہ پہ جو بت تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ یہ کفار صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے تھے، اور جب یہ صفا پر پہنچتے تو اصاف پر ہاتھ تبرکن تعظیمن پھیرتے، پھر جب مروہ تک پہنچتے تو پھر نائلہ کے اوپر ہاتھ تعظیمن پھیرتے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا تو اگرچہ بت توڑ دیے گئے، لیکن مسلمان پھر جب اس صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے لگے تو بعض پر یہ فعل گرا گزرا، اور انہیں وہ مشرکانہ افعال یاد آئے اور اس سے مشابہت ان کو پسند نہ آئی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو ان کے درمیان دوڑے گا اگرچہ اس فعل کی بظاہر مشابہت ایک کفار کے فعل سے ہو رہی ہے، لیکن ان کا گردش کرنا کسی اور مقصد کے لیے تھا، تمہارا چکر لگانا کسی اور مقصد کے لیے ہے، اور مقاصد کی تبدیلی کی وجہ سے اجر اور ثواب اور نتیجے میں فرق پڑ جاتا ہے۔ بالکل اس طرح جیسے کعبۃ اللہ میں بھی تقریباً 360 بت تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد وہ تمام بت نکال دیے گئے، تو اب کعبۃ اللہ کا طواف کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اور پہلے کفار بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے تو صحابہ کرام بھی طواف انہوں نے بھی کیا، تو جس طریقے سے ان معاملات میں کوئی حرج نہیں، اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی اپنی طرف سے نفل کام کرے، بہتری کا کام کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکی کا بدلہ دینے والا اور خبردار ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بے شک وہ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ تبارک و تعالی نے جسے ہم نے نازل کیا، یعنی واضح نشانیاں اور ہدایت، بعد اس کے کہ ہم اسے بیان کر چکے لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت فرمائی، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والوں نے لعنت فرمائی۔ یہ اصل میں یہود کے علماء کے بارے میں آیت نازل ہوئی جنہوں نے توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور آپ کی جو دیگر بشارت تھی ان کو چھپایا، تو اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ جو کتاب میں ہم علامات بیان کر چکے ہیں، نشانیاں بیان کر چکے ہیں، لوگوں کے لیے واضح کر چکے ہیں، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں تو ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ لعنت کرنے والوں سے مراد مومنین ہیں اور فرشتے ہیں، اور لعنت کا مطلب آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنا، جب اللہ کی طرف اس کی نسبت کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، یعنی اللہ نے ان کو رحمت سے دور کر دیا، اور جب بندوں کی طرف نسبت ہوگی کہ بندوں نے لعنت کی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی دعا کرنا۔ الا الذين تابوا، مگر ان جو یہودی تھے جو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں چھپایا کرتے تھے، ان میں سے بعض کا استثناء فرمایا کہ الا الذين تابوا، مگر ان میں سے جو تائب ہوئے، واصلحوا، اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، اور انہوں نے ان نشانیوں کو بیان کر دیا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ میں ان کی طرف رجوع کروں گا، یعنی میں ان کی توبہ قبول فرما لوں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ جو کافر ہوئے اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کفار تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، یہ اس میں یعنی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اور ان پر سے عذاب میں کمی نہ کی جائے گی، ولہم ینظرون، اور نہ انہیں کچھ مہلت دی جائے گی. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو حالت کفر میں انتقال کر جائے تو اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہو سکتی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. یہ نص سری ہے اس بات پر کہ جو کافر کفر کی حالت میں مرا تو وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، اس کی نجات کبھی بھی نہیں ہوگی. اور اس سے دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی حالت کفر میں انتقال کر جائے تو اس پر لعنت کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، لہذا اس پر لعنت کرنے میں حرج نہیں ہوتا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا خدا ایک خدا ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی رحمان اور رحیم. آگے جو آیات بیان فرمائی جا رہی ہیں وہ مشرکین کے ایک سوال کے جواب میں تھی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اپنے خدا کی کوئی صفت بیان کریں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرا خدا ایک ہے. اس پر وہ حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارے تو بہت سارے خدا ہیں اور وہ بہت سارے کام کرتے ہیں، آپ کا ایک خدا کیسے اتنے کام کرتا ہے؟ اس پر پھر اللہ تبارک و تعالی نے بات بیان فرمائی کہ یہ نشانیاں چند بیان فرمائی کہ غور کیا جائے کہ وہ ایک خدا تمام کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور انتہائی پرفیکٹ طریقے سے چلا رہا ہے، لہذا اسی کی اطاعت کرنا، اسی پر ایمان لانا لازم ہے. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے مختلف ہونے میں، یعنی رات کے بعد دن کے اور دن کے بعد رات کے آنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور کشتی وہ جو چلتی ہے سمندر میں ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو نازل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، اور پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، وبث فیها من کل دابہ، اور اس نے اس زمین میں پھیلا دیے ہر قسم کے جانور، وتصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں وہ جو مسخر کر دیے گئے آسمانوں اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم يعقلون، ضرور نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے. یعنی گویا کہ سمجھا دیا گیا مشرکین مکہ کو، سمجھایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا اظہار ہر مقام پر ہے، جو ذرہ برابر بھی عقل رکھتا ہے وہ ان ظاہری نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ذکر فرمایا گیا کہ زمینوں اور آسمان کی پیدائش میں، تو آسمانوں کو دیکھا جائے بغیر کسی ستون کے پورا آسمان ہمارے اوپر موجود ہے، اس میں ستارے بغیر کسی سہارے کے ہمیں نظر آتے ہیں، چاند ہے، سورج ہے. پھر زمین کے ہم معاملات کو دیکھیں کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے زمین، پھر اس میں پانی کی مقدار، یہ تمام نظام قائم فرمایا. پھر رات آتی ہے، دن جاتا ہے، مخصوص وقت میں رات آئے گی، مخصوص وقت میں دن آئے گا، ایسا نہیں ہوتا کہ آدھی رات کو دن نکل آئے، آدھا دن ہے تو رات آ جائے، بلکہ خاص نظام ہے. پھر کشتی کا سمندر پہ چلنا کہ ایک سوئی آپ ڈال دیں تو وہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے، اور ہزاروں ٹن وزنی جہاز پانی کے اوپر تیرتے رہتے ہیں اور وہ سامان لے کر آتے جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا جس سے زمین کی پیداوار اگتی ہے اور اس سے تم فصلیں پیدا کرتے ہو، پھل باغات وغیرہ، یہ تمام چیزیں اللہ نے اگائیں. اور زمین میں ہزار ہر قسم کے چرند پرند درندے پیدا فرمائے جن کو دیکھنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا مزید اظہار نظر آتا ہے. پھر ہواؤں کا چلنا، پھر بادلوں کا زمین اور آسمان کے درمیان قائم رہنا، ان تمام کو اگر ہم غور کریں تو یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ ایک ذات ایسی ضرور ہے جو اس پورے بے نقص نظام کو انتہائی بہترین طریقے سے چلا رہی ہے۔ تو لہذا بہتر یہ ہے کہ اسی پھر عظیم ذات پر ایمان لایا جائے، اس کی اطاعت کی جائے تاکہ اخروی فلاح و کامرانی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے مکمل طور پہ فیض یاب ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔